Ганна нічога не сказала, яна заўважыла. З хаты выбегла мачыха подбегам, рашуча рушыла да іх, яшчэ зводдалі было відаць, мачыха ўгневана. «Ты што ж я то? Кінуў гасцей ні слыху, ні дыху. Зваць пайшоў, называецца». Яна перавяла дыханне, напала на Ганну. «І ты, добрая, такіх сватоў чакаць застаўляеш? Можа, бегці трэ было насустрач? Бегці не бегці, а і строіць сябе няма чаго. Радавацца б трэба. Такое шчасце, уга, шчасце, шчасце! Першыя гаспадары на сяле. Нехай цяпер і пішуць, што галадранцы ўлада, нехай пішуць, а багацеі булі і будуць першыя. А мне што з таго? Першыя ці апошнія былі б да сэрца. Ха, да сэрца. Старцам жыць, з перцам есці захацела. Да ці еў хім не да сэрца? Да ці еў куранях хоць адна, кеп не сохла па ім? Чтоб не хацела, кеп да яе прыйшоў? Мабуть, такі е? А калі е, то дурная, бо ніхто другі не раўня яму. Ні ў алешніках няма такога, і ў глінішчах нідзе. Пражывеш век, гора не паспытаеш, у малаце ды ў масле купацца будзеш. Ганна адчувала, як гарачы шэпт мачыхі гоніць бацькавы нерашучасці сумненні. Старая добра ведала, што трэба рабіць цяпер, ведала нават, што і як будзе заўтра. «Ты от не любіш, калі я пра дзятліка кажу, дак я і не буду, толькі от скажу. Калі на тое выйдзе, калі ён і прывядзе сватоў, і ты пойдзеш за яго, все адно шчасця не бачыць табе, не будзе яго. Вы ўсё наперад знаеце. Не будзем, от памянеш мае слова. І сама б знаць павінна», – наступала мачыха, не перадыхаючы і не даючы запярэчыць Ганне. «Што яму, беднаце горкай, трэба найперш? Красы, можа, тваёй, каб глядзецік на ікону не раўнуючы? Ае, вельмі рады будзеш красе, калі згаладаешся, скрыню добрую. От і вся краса, якая трэба яму». «Не ўсё вы знаеце», – сказала Ганна з пагардай, стараючыся не паддавацца ўгавору мачыхі, ведала, як многа ў яе словах праўды. «А то, можа, не», – адразу рынулася зноў наступ мачыха. «Можа, не, мо па красе тваёй сохне. Чаго ж ён тады круціць пачаў? То ад двара нашага не адыходзіў, воч не спушчаў, а то і глядзець не глядзіць. За вярсту адбягае!» Мачыха заўважыла, як пры гэтых словах нядобра пацямнеў Ганнін твар. Дайшло такі, ў самае сэрца трапіла. Спалохана, баючыся лішняе разлаваць, перамяніла гаворку, прамовіла супакойлю. «Ну, добра, добра, не буду, калі не даспадобы. Пра нас, пра бацьку падумала б, як яму дажываць век у нішчымніцы. Не малады ўжо, не тыя часы, калі рабіць мог ні дня, ні ночы не чуючы. Пакосіць сена да паўдня, дак спіна крукам. Тыдзень потым стогне, сноп на вілы падыме, рукі, як галінкі сухія, дрыжаць. Скора ўжо і саўсім на печ ляжа. Хто скарынку падасць старому?» Бацька адгукнуўся з пакпрокам. «Ну, от бо завяла. Завяла, праўду кажу. І пра браціка, пра хвецьку не грэх падумаць. Усё ж такі не чужы табе, бацькава кроў родная. Дзяліць, калі што якое, прымак там ці хто прыстане, няма чаго. Зямелькі далонька, да і тая, не табе казаць». Мачыха не дакончыла, губы яе горка скрывіліся. «Ах, што гаварыць гэтай каменнай дзяўчыне, у якой ні шкадавання нікаму, ні нават клопату аб сабе?» Яна адвярнулася, закрыла вочы рашком хусткі, худыя плечы яе задрыжалі. «Ну, от е таго шчэ не было!» – паморшчыўся бацька, які трываць не мог слёз. Ён хмурна і лагодна крануў Ганну. «За локаць хадзем уже! Пакажыся!» Ганна кинула бурак, вытерла руки об спадницу. Яна потым багато разоў вспоминала гэты момант. Вспоминала с болем и шчымлівым шкадаваннем. Думала, балела душой, як багато бяды выпадае чалавеку за іншы адзін крок. Як чалавек робіць гэты крок пакорліва, нібы сляпы, не бачачы ўсяго, што будзе яму з гэтым крокам. Ступае на купіну і не чакае, не гадае, што яна не ўтрымае, дрыгава, разарвецца. І чалавека праглыне багна. Цвёрдасць. Ці ж у Ганны звычайна не было яе? Але якая тут цвёрдасць магла быць, калі не ведаеш, на што яна? Цвёрдасць тады гаворыць у чалавеку, калі ён ведае, што хоць не года прымушае, нечага не трэба рабіць. Тады цвёрдасць дужэе і рве путы нягоды. А якая цвёрдасць магла быць, калі здавалася, што хоць усё і нядобра, але лепш не будзе, такое ўжо шчасце выпало. Ці ж не так было у яе, у Ганны тады? Ці ж была ў яе пэўная надзея, спадзяванне, якую трэба было б глядзець, за якую трэба было б трымацца, да якой ісці трэба было б наперакор усяму? Васіль? Дык ці ж не бачылася тады ёй, што ўсё з ім немоцнае і ненадзейнае, не толькі таму, што адвярнуўся, а і таму, што чула ж сама, сэрца само добра чула, не такую. Трэба яму, як яна, са скрыняй, з набыткам трэба. І сам ён, хіба ж не ведала лепш за мачыху? Іншую хацеў бы, не беспасажніцу. Праўду мачыха чула, самае важнае, самае трывожнае ўцэліла. А хіба ж усё іншае? Не за тое было, што так і трэба, што лёсам, Богам так пэўна прызначана. Хіба ж, правда, не час было ад бацькавага хлеба адыходзіць? Хіба ж, праўда, лішне было пры бацьку падумаць? Мож, праўда, лягчэй будзе і яму, і Хведзьку, калі яна да багатых пяройдзе. Не вельмі да душы ёй Яўхім, але хіба ж, праўда, не першы жаніх на сяле? Хіба ж, якая другая, праўда, адмовілася б? Чаму было не паверыць векавечнай мудрасці? Стерпіцца, злюбіцца, мілым будзе? Всё ж бачыла, не любоўю у сям'і сходзіцца. Любоў то ўцеха не бядняцкая і не жаноцкая. Кветка дзявочая, пустая любоў. Не да кветак, каму хлеба трэба. Смеласць, цвёрдасць свая, якія могуць быць смеласць, цвёрдасць, калі свет завязаны, калі хочаш, не хочаш, мусіш ісці, куды лёс вядзе, калі не ведаеш, куды падацца. Тады смеласці, цвёрдасці хапіла, каб спыніць пустое думанне, жалкаванне, згоднасцю, дзе мы з ганарлівасцю заўсёднай пайсці насустрач долі. Можа, багата што з гэтага думалася потым так для сваёй уцехі, для таго, каб не так балела душа, але ва ўсіх гэтых думках было і багата праўды. Можа, нават усё тое было праўдай, горкай, супярэчлівай. Думання многа было потым. Тады ж, калі нападала мачыха, калі бацька прытоена спадзяваўся на яе ўдачу, думалася Ганне цяжка, цьмяна, больш за ўсё вастрэй, вашчэй чулася непазбежнасць лёсу, неўхільнасць таго, што надышло. Век ведала, што краса дзявочая, не бровы, не вочы, не рукі, умельства ў працы, што не дзеўка чалавека сабе выбірае, а чалавек яе, што доля дзеўкі маўчаць, чакаць, слухацца бацькоў. Як няўхільны закон жыцця ведала, спрадвеку так заведзена ў людзей, воля бацькоў для дзеўкі, Божая воля. Так было са ўсімі, так будзе і з ёй, і няма чаго рвацца. Трэба слухацца іх, бацькоў і Бога. І яна слухалася, не бедавала, не пярэчыла. Ішла побач іх паслухмяна. Так было заведзена, так рабілі ўсе. Была турбота пра тое, каб не споткнуцца ў чым-небудзь на агледзінах, усё зрабіць так, як трэба, не паказаць сябе недарэкаю.